Lenovo, procesor Intel, dysk 1000 giga za 1399 i dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Teraz w Rossmanie szalona obniżka o 49% na kosmetyki do makijażu. Tydzień po tygodniu. Czas na tydzień dla oczu, czyli tusze, cienie, kredki, eyelinery w szalonej obniżce. Rossmann. Pragnienia i potrzeby. Co jest najlepsze w weekendzie? To, że można odpocząć i to, że na obiad ryba. Pyszna, zdrowa, można ją przygotować na wiele sposobów, a do tego wszystkiego jest teraz w super cenie. Bo teraz w Lidlu świeży, soczysty i delikatny łosoś za jedyne 2,99 za 100 gramów. Dorada po 1,79 zł za 100 gramów, a pstrąg tylko za 1,49 zł za 100 gramów. Przyjdź do Lidla po łososia, doradę, pstrąga lub inne ryby idealne dla całej rodziny. A najlepiej spróbujcie wszystkich. Zapowiada się długi obiad. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 2 maja, minęła 11. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. Dwóch ukraińskich żołnierzy zginęło w operacji antyterrorystycznej w Słowiańsku. Walki trwają. Wypadek w metrze w Seulu, jednym z najbardziej zatłoczonych na świecie. Rannych jest prawie 200 osób. Na mazurskich jeziorach dopiero rozpoczął się sezon, a już policja zatrzymała pijanego sternika. Miał prawie 2 promile. Ukraińskie Ministerstwo Obrony oficjalnie potwierdza, w walkach w Słowiańsku zginęło dwóch żołnierzy. To piloci śmigłowców zestrzelonych przez separatystów. Ci z kolei podają, że nie żyje jeden z rebeliantów, a kolejny jest ranny. Sytuacja w ukraińskim mieście na wschodzie opanowanym przez prorosyjskich separatystów, które starają się odbić siły rządowe, jest napięta. Na ulicach stoją zbudowane przez buntowników, których liczba szacuje się na kilkuset, barykady i transportery opancerzone, mówi Polskiemu Radiu Piotr Andruszeczko, dziennikarz ukraińskiego Żurnała. Widać bojowników, którzy oprócz broni automatycznej również mają granatniki przeciwpancerne. I kiedy tylko słychać strzały czy wybuchy, no to oczywiście oni od razu, powiedzmy, że nerwowo zaczynają reagować. Więc tutaj to napięcie jest zrozumiałe. Dzisiaj to miasto jest oblężone tak naprawdę. Dzisiaj chyba dopiero tak naprawdę zaczęła się właśnie ta antyterrorystyczna akcja, o której Kijów już dawno mówi. Operacja sił rządowych rozpoczęła się nad ranem. Według eksperta wojskowego Dmytra Tymczuka większa część Słowiańska jest już w rękach armii ukraińskiej. Zlikwidowano posterunki bojówek, a także przejęto kontrolę nad wieżą telewizyjną położoną między tym miastem a pobliskim Kramatorskiem. Słowiańsk został opanowany przez separatystów 12 kwietnia. Terroryści przetrzymują kilkudziesięciu zakładników, między innymi wojskowych obserwatorów z państw OBWE, wśród nich polskiego oficera. Do 170 wzrosła liczba rannych w wyniku zderzenia dwóch pociągów metra w stolicy Korei Południowej, Seulu. Wszystko wskazuje, że na szczęście nikt nie zginął. Nie ma też, jak pisze agencja Reutera, ciężko rannych. Większość poszkodowanych ma lekkie obrażenia. Po południu lokalnego czasu jeden ze składów zatrzymał się między stacjami z powodu problemów technicznych. Wtedy uderzył w niego drugi pociąg. Do wypadku doszło niecałe 2 tygodnie po zatonięciu południowo-koreańskiego promu pasażerskiego. W wyniku tamtej katastrofy prawie 300 osób zginęło lub zostało uznanych za zaginione. To pierwszy pijany sternik zatrzymany w tym sezonie przez policję wodną. Prawie 2 promile alkoholu miał 43-letni mężczyzna, który pływał skuterem na Jeziorze Mikołajskim. I nie uniknie kary, mówi Daniel Buruski z warmińsko-mazurskiej policji. Odpowiadają oni jak kierowcy na drodze za takie zachowanie. Grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Ta kara jest surowsza w momencie, gdy taka osoba spowoduje wypadek na wodzie. Od wczoraj rzeki, jeziora, Warmii i Mazur patroluje 25 łodzi motorowych i poduszkowiec. W gotowości jest 40 policyjnych wodniaków, którzy jak co roku przed sezonem w marcu bieżącego roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie przeszli szkolenie z zakresu umiejętności ratownictwa wodnego, udzielania pierwszej pomocy oraz z zakresu przepisów obowiązujących na wodach i terenach przywodnych. W ubiegłym sezonie żeglarskim na Mazurach policjanci skontrolowali prawie 600 sterników, 13 było pijanych. Biało-czerwono w polskich miastach i wsiach, a to w związku ze świętami majowymi, Dniem Pracy i jutrzejszym Dniem Konstytucji 3 maja. Dziś za to 2 maja już od 10 lat obchodzimy Dzień Flagi. Co znaczą kolory bliskie sercu każdego Polaka? Interpretacji może być wiele. Biały to jest niewinność, a czerwony no to przelana krew. Jednego możemy być pewni, czerwień i biel towarzyszy nam już od dawna, wyjaśnia Jarosław Pych z Muzeum Wojska Polskiego. Są to barwy chorągwi wojskowych, chorągwi królewskie, gdzie na czerwonym właśnie płaciu mieszano białego orła. I stąd to się wzięło. Biało-czerwony wykorzystywano w XIX wieku pod zaborami. W czasie powstania listopadowego były to barwy kokardy narodowej, noszonej na czapkach mundurów wojskowych. Oficjalnie polska flaga wywieszona została po odzyskaniu niepodległości. niepodległości. W 1919 roku, od tego czasu możemy mówić o fladze właśnie, w tym takim dzisiejszym rozumieniu. Dziś flagę państwową wywieszają instytucje z obowiązku, ale też zwykli obywatele, chociaż z tym bywa różnie. My nie mamy balkonu i nie mamy uchwytu jeszcze, żeby przytwierdzić do muru. Jeśli zdecydujemy się na wywieszenie flagi, to, jak podkreśla Jarosław Pych, musimy pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Nie może dotykać ziemi, żeby zawsze pas biały był na górze, czerwony na dole. Święto własnej flagi obchodzą również w innych krajach, m.in. Stanach Zjednoczonych, ale też na Litwie i w Chinach. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. W centrum i na południu pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Przelotne opady, lokalnie możliwe burze z gradem. Na północy więcej przejaśnień i raczej bez deszczu. W Zielonej Górze i Poznaniu 9 stopni, w Gdańsku, Bydgoszczy i Augustowie 10, w Szczecinie i Warszawie 12, we Wrocławiu 16, w Krakowie i Rzeszowie 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład notebook Lenovo z procesorem Intel Core i3 oraz pamięcią RAM 4 GB za jedyne 1999 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Co jest najlepsze w weekendzie? To, że można odpocząć i to, że na obiad ryba. Pyszna, zdrowa, można ją przygotować na wiele sposobów, a do tego wszystkiego jest teraz w super cenie. Bo teraz w Lidlu świeży, soczysty i delikatny łosoś za jedyne 2,99 za 100 gramów. Dorada po 1,79 zł za 100 gramów, a Pstrąg tylko za 1,49 zł za 100 gramów. Przyjdź do Lidla po łososia, doradę, pstrąga lub inne ryby idealne dla całej rodziny. A najlepiej spróbujcie wszystkich. Zapowiada się długi obiad. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że Państwo są po drugiej stronie radioodbiornika. Siódmy Polski Top Wszechczasów. Miejsce 64. Dzień stąd odleci na chmurze.

Jeszcze raz muszę się Państwu nisko pokłonić i podziękować za wszystkie głosy. To jest drugi największy skok w tym notowaniu 7 polskiego topu wszechczasów. Modlitwa, Breakout, 21 pozycji do góry. Nigdy ten utwór nie znalazł się w 50 notowania polskiego topu wszechczasów. Breakout, Modlitwa, 62. Za parę dni zdaję maturę i jak słucham tego topu, to czuję się jakoś tak lżej i no, myślę, że wszystko pójdzie mi dobrze. Na pewno i jeszcze chciałem dodać, że ma pan bardzo ładny głos i być może kiedyś będzie pan pracował w programie trzecim. Zapraszamy. 61. Republika Telefony.

zamkniony sam w sobie. Trochę egoistycznie siedzę, nic nie robię. Ciało jest obecne, grzeczne i na kanapie. Duch wolny się wyrywa i hula razem z wiatrem. Rzeczy przechowam się przed tobą i jestem skryty. Lub co ty blisko ze mną solidarnie milczysz. Kochając i się złoszcząc znosisz to cierpliwie. Ja też się bardzo kocham, tylko trochę autystycznie. Wiem o tym wszystkim, ty chyba też wiesz. I choć nie płaczę przy tobie, coś między nami jest. Uśmiecham się do siebie, trochę tajemniczy. Znów pytasz, o czym myślę, odpowiadam, że o niczym. Bobiemu z forum dziękuję za przygotowanie wszystkich tych informacji, które Państwu podaję. Nigdy ten utwór nie był tak wysoko, nigdy też nie był w 50 podsumowań naszych polskich topów. Dzisiaj awans o 18 pozycji i na miejscu 57 Lux Torpeda, autystyczny. Kilka listów Państwa, spóźniony półtorej godziny, ale na basenie byłem. To rozgrzeszenie. A już wiernie z radiem teraz do końca. Krzysiek zsuwał, kto napisał. Panie redaktorze, wyciągnąłem Radmora. Teraz muzyka smakuje jeszcze lepiej. Wiem, o czym pan mówi, bo takiego Radmora jak pan mam u siebie na strychu, a do tego dokupiłem jeszcze kolumny takie stare, stare, stare, stare i brzmi to fenomenalnie. Dwa utwory jeszcze w tej godzinie naszego siódmego podsumowania. Na 56. to jest trzeci największy skok w tym notowaniu topu. Transmission into your heart. Zespół Hawk. Give love.